Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 listopada, wybiła 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Kierownictwo MON-u zapewnia, że resort przekaże prezydentowi wszystkie niezbędne informacje w sprawie nominacji generalskich. Wiadomo, że jutro nie zostaną wręczone. Nie było tak, że zawsze 11 listopada nominacje generalskie były. Możemy oczekiwać w innym terminie. Najprawdopodobniej od nowego roku dalej będziemy robić zakupy w niedzielę. Kalendarz legislacyjny już stawia bardzo mocno pod znakiem zapytania termin wejścia w życie 1 stycznia. Stowarzyszenie Memoriał z Medalem Wolności wręczono je w Waszyngtonie. Ministerstwo Obrony dostarczy prezydentowi wszystkie potrzebne dodatkowe informacje dotyczące nominacji generalskich, deklaruje wiceszef MON-u. Andrzej Duda jutro nie wręczy awansów nowym generałom. W wywiadzie dla katolickich stacji radiowych stwierdził, że nominacje generalskie będą wręczone w odpowiednim czasie. Wtedy, kiedy modernizacja i rozwój polskiej armii zostaną w odpowiedni sposób zaplanowane. Mam konkretne oczekiwania, mam nadzieję, że szef MON-u w odpowiednim czasie je zrealizuje, powiedział prezydent. Wiceminister obrony Bartosz Kownacki mówi, że brak nominacji 11 listopada to nic nadzwyczajnego. Ta sytuacja w żaden sposób nie wpływa na nasze bezpieczeństwo, przekonuje wiceszef MON-u. Oczywiście jest szereg stanowisk, które powinni objąć generał, więc dobrze by było i mamy nadzieję, że tak będzie. Ale my spokojnie realizujemy swoje cele, realizujemy swoje działania z znakomitymi oficerami, pułkownikami, którzy wykonują te zadania i to w żaden sposób nie wpływa na nasze bezpieczeństwo, na ciągłość funkcjonowania, ale ze względów organizacyjnych takiego ogólnego spojrzenia powinno one być. Ministerstwo Obrony wnioskowało w tym roku do prezydenta o 14 nominacji generalskich. Przepisy ograniczające handel w niedzielę najprawdopodobniej nie wejdą w życie od stycznia przyszłego roku. Termin ten zapisano w obywatelskim projekcie ustawy. Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryk Kowalczyk mówił rano w Trójce, że ograniczenia wynikają z kalendarza legislacyjnego. Jeśli na następnym posiedzeniu będzie ten projekt uchwalony przez Sejm, to jakaś mała szansa jest, ale kalendarz legislacyjny już stawia bardzo mocno pod znakiem zapytania termin wejścia w życie 1 stycznia. Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę został wczoraj zdjęty z programu obrad Sejmu. Początkowo przewidywał zakaz handlu we wszystkie niedziele w większości placówek handlowych. Jednak podczas prac w Sejmowej podkomisji wprowadzono do niego poprawki. Teraz projekt zakłada, że handel ma być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Na te rozwiązania nie zgadza się Solidarność, która chce, by sklepy były zamknięte we wszystkie niedziele. W Waszyngtonie wręczono medale wolności. Uhonorowano nimi Stowarzyszenie Memoriał oraz izraelskiego polityka i pisarza Natana Szaranskiego. Odznaczenia przyznano na zakończenie konferencji Fundacji Pamięci Ofiar Komunizmu, która odbyła się w Waszyngtonie. Marek Wałkuski. Politycy, eksperci i naukowcy przez 3 dni przekonywali, jak groźną ideologią był komunizm i przypominali o 100 milionach ofiar tego systemu. David Satter z Instytutu Hoovera powiedział Polskiemu Radiu, że komunizm był bardziej niebezpieczny od nazizmu, który był ideologią czystego zła. Komuniści zamaskowali swoje czyny pod idealistycznymi sloganami, dzięki czemu zamieszali ludziom w głowach. Przywódcy głoszący szlachetne idee mogą być zdolni do najbardziej ohydnych zbrodni. Reprezentująca Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych Magdalena Grzegorz przypomniała, że prezydent Donald Trump ogłosił 100. rocznicę wybuchu bolszewickiej rewolucji w Rosji Dniem Pamięci o Ofiarach Komunizmu. Bardzo się cieszymy, że tak się stało. Uważamy, że jest to szalenie istotny temat. W waszyngtońskiej konferencji wzięła udział sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Maria Anders. Podkreślała ona konieczność edukowania młodzieży o zbrodniach komunizmu i o tym, że system ten pozbawiał ludzi wolności. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polacy na Litwie rozpoczynają już dziś obchody Święta Niepodległości. Wieczorem odbędzie się koncert oraz dyskusja o stosunkach polsko-litewskich. Będzie można też spróbować polskich dań. Kamil Zalewski. Wieczorem w podwileńskich Rekontach odbędzie się koncert poezji i pieśni patriotycznej zatytułowany Nie zginęła póki my, którego organizatorem jest Polskie Studio Teatralne. Z kolei Polski Klub Dyskusyjny organizuje dyskusję na temat tego, jakie znaczenie dla Polski i Litwy miały wydarzenia sprzed prawie 100 lat. Wezmą w niej udział m.in. dziennikarze z Polski. My postawiliśmy przed 3 laty na bardziej taki nieformalny, luzacki charakter. Jest jakiś nieduży program muzyczny, mamy też polskie napoje, bigos będzie na pewno. Powiedział Polskiemu Radiu Aleksander Radczenko z Polskiego Klubu Dyskusyjnego. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. To był serwis Trójki. Dużo chmur i niewiele słońca. Taka pogoda w całym kraju. Do tego przelotne opady deszczu, a wysoko w górach także śniegu. We znaki da się porywisty wiatr. W Augustowie 6 stopni, w Olsztynie, Gdańsku, Bydgoszczy i Warszawie 7, w Lublinie, Kielcach i Poznaniu 8, w Szczecinie, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach 9, a w Rzeszowie 10. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Akcja Me Too zniszczyła już kilka karier. Potwierdziła najgorsze podejrzenia wobec showbiznesu jako branży, gdzie molestowanie jest na porządku dziennym.

To bawi. To właśnie w tym momencie przypomniało mi się, że Spend the Day in Bed Morrissey'a jest w zestawie do głosowania na listę. Nie wiem, czy zdążymy pomieścić tę piosenkę, więc polecam przy okazji. Jeszcze tylko o 3 kwadranse głosowania na dzisiejszą listę. 1867 notowanie poprowadzi Piotr Baron po 19. Mieliśmy zaproszenia na koncert Marcina Wyrostka na sobotę. Mamy zaproszenia na Pound Jazz, na koncert niedzielny Aldi Miola Trio w Gliwicach, Teatrze Miejskim o godzinie 19. To będzie w najbliższą niedzielę Palm Jazz. 2 dwójki i 7 trójek, jeśli mają Państwo ochotę. A teraz piosenka dnia. Brudno, jak to brudno, trudno wytrwać, pod stopami truchło. O, dzielę się na pół, mniejszy wtedy czuję w ciele ból. Krzyczeć próżno, nikt nie słucha, wokół pusto. O, ściskam dłonie swe w pięść, rozpoczynam samą sobą rzecz. Stopy mam, chudsze ręce, mniejsza, słabsza jestem, przezroczysta. Pola i Adam, piosenka zatytułowana Brud, także w zestawie do głosowania na listę Polskie Radio PL ukośnik trójka. 17 minut po godzinie 11. Naszym gościem dzisiaj jest Organek. Witam, dzień dobry. Cześć Tomek. Właściwie jesteś, jak to się do ciebie mówi, panie dyrektorze? Panie kierowniku. Panie można, kierowniku, tak. Można tak jakoś. No właśnie, dzisiaj ważny dzień, prawda? Tak, no ważny. Muszę powiedzieć, że bardzo satysfakcjonujący dla nas wszystkich, bo właściwie oficjalnie zamykamy Męskie Granie 2017, publikując płytek, dwupłytowy album, który od dzisiaj jest do dostania w sklepach. No właśnie, a poprzednia płyta ciągle jeszcze w pierwszej 50 najlepiej sprzedawanych płyt. To tak, prawie... tak. Widziałem też na półkach tamtych dużych sklepów, że jest ciągle w topach, więc to bardzo mnie to cieszy, muszę powiedzieć, bo to znaczy, że ludzie rzeczywiście przeżywają tę trasę i ona została w nich na długi, długi czas, bo minął rok, wychodzi kolejna płyta, a tamta ciągle cieszy się popularnością. To zaraz sobie o tym porozmawiamy. Zobaczmy, posłuchajmy raczej, jak się zaczyna pierwsza płyta Męskie Granie 2017. We'll be right back. Tak się zaczyna pierwsza płyta męskiego grania 2017, Organek Rilke. Tomek Organek jest naszym gościem. Falsetem śpiewałeś trochę w tym utworze. Tak, bo ja lubię bardzo falsetem śpiewać. Nauczyłem się dawno, dawno temu jeszcze w starym zespole Sofa, który to dotykał takich stylistyk bardziej soulowych. Bardziej bliżej Bee Gees? Bliżej, tak, tak. Jakiejś takiej muzyki R&B. No i to mi zostało, bardzo lubię to robić. Nie miałem miejsca w tym swoim zespole teraz, a Rilke jest doskonałym momentem. A powiedz, bo właściwie nigdy nie pytałem nikogo, to się trudniej śpiewa, czy łatwiej? Łatwiej. Ale trzeba nauczyć się tej techniki i wykształcić w sobie ten falset, znaczy wzmocnić go, bo on naturalnie jest dosyć słabiutki. Słabszy. Tak, no ale to jest kwestia treningu i można to doprowadzić do dobrych rezultatów. Wiesz co, odnoszę wrażenie, że właściwie męskie granie przerodziło się w taką wielką machinę, bo na początku to było tak, że oczywiście zawsze był hymn, tak. Zawsze byli wykonawcy, zawsze był kierownik, ale wszyscy śpiewali swoje piosenki i to tak. Właściwie było tak jak na innych koncertach. Natomiast teraz to jest tutaj właściwie ogromne przedsięwzięcie. Tu są różni artyści z różnych formacji, różne piosenki śpiewają. Wyciągacie klasykę polskiego rocka, tak. Nie tylko światowego też, I Can Get No Satisfaction. Więc to się przerodziło w taką wielką, potężną machinę, która działa bardzo dobrze, muszę powiedzieć. Z roku na rok coraz lepiej. Rzeczywiście, pierwsza część koncertu, a w ogóle główna część dnia to są koncerty różnych zespołów polskich, bo skupiamy się na polskiej muzyce, ale zawsze zwieńczeniem dnia każdego koncertu jest koncert orkiestry męskiego grania, gdzie reinterpretujemy, przypominamy klasykę polskiego, nie tylko rocka, ale w ogóle polskiej muzyki rozrywkowej, piosenki szeroko ujętej. I to są piękne wieczory, muszę powiedzieć, bo skupiamy... Orkiestra liczy zwykle 12-13 osób. To są ludzie, którzy ze sobą na co dzień właściwie nie współpracują, a których udaje się połączyć w jeden kolektyw, w jeden zespół. I to jest dużo pracy, przyznaję, bo trzeba przygotować aranże, nad nim popracować, przede wszystkim ustalić listę, która do zagrania wieczorem, która to lista jest coraz trudniejsza do ustalenia, ponieważ te koncerty trwają już kilka lat, więc ten repertuar się wyczerpuje po prostu powolutku. No trzeba jakoś te osobowości ze sobą wszystkie pożenić, tak jakoś zestawić, żeby wszystkim się dobrze pracowało. No i takie prozaiczne rzeczy, no musimy przyjechać na próbę o godzinie 7 rano w sobotę, no bo zespół gra na koniec, więc próby ma jako pierwszy, a czasami grywamy w piątek, większość z artystów grywa, więc czasami to są podróże bardzo po całej Polsce i bardzo wyczerpujące, więc to jest w ogóle dużo, dużo pracy ciężkiej, ale dużo też satysfakcji. No i jak się okazuje... Ta robota jest przydatna, bo potem wychodzi płyta, która przez rok dobrze się sprzedaje, czyli pewnie kupują ją nie tylko ci, którzy są na koncertach, ale ci, którzy są zainteresowani całym tym zamieszaniem. Tak, i to mnie nie tyle zaskakuje, znaczy po części zaskakuje oczywiście, że po roku te płyty są w topowych zestawieniach. Jest nam bardzo miło, bo to jest takie zwieńczenie naszej pracy. I to jest kolejny rok, kiedy te koncerty się wyprzedają w ogóle na pniu, bo trzeba powiedzieć, że koncerty męskiego grania sprzedają się przed całą trasą. Mm-hmm. Tam nie ma wolnych biletów przed różnymi miastami. One są sprzedane po prostu. I dowodem na to, na to całe zainteresowanie jest pozycja tych płyt na listach przebojów i na listach sprzedaży. Pan Zbyszek napisał, że był w Katowicach i w Żywcu zarówno w tym roku, jak i w ubiegłym. Pański dzisiejszy gość wykonał wspaniałą robotę. Dziękuję bardzo. Tomek, powiedz, co cię najbardziej zaskoczyło w tej pracy? Czy też wykonawca, czy piosenka, czy... Zaskoczyły mnie dwie rzeczy, znaczy, których mogłem się spodziewać, ale przede wszystkim to, w jaki sposób udaje się połączyć niektórych artystów, którzy ze sobą... którzy być może sobie tam stroszą piórka na początku, bo ludzie się nie znają, a później dochodzi do takich różnych kolaboracji i do nawet koleżeństwa i przyjaźni, które ja znam z własnego doświadczenia, i ci ludzie pracują dzisiaj razem, nawet płyty razem nagrywają, a kiedyś tam się jakoś tam niechętnie obchodzili tak dookoła siebie, nie znając siebie, i to jest niewątpliwy sukces, że można połączyć ludzi. No, a po drugie, to są takie nowe wersje piosenek, które czasami zostają z nami na dłużej. To są covery, które my przygotowujemy, ale nie podchodzimy do tych coverów w taki sposób, że teraz odgrywamy tak piosenkę od jeden do jednego, bo to tak zupełnie nie ma sensu. Mamy na scenie, zespół składa się z tylu wybitnych muzyków, że to byłoby zupełnie niewłaściwe, gdyby traktować te piosenki w taki sposób, więc one są bardzo, bardzo kreatywnie przearanżowywane. No i czasami perełki z tego powstają. Myślałem, że powiesz, że najbardziej cię zaskoczyło to, że Stelka złamał rękę, ale tutaj na korytarzu mówiło się, że on to specjalnie, wiesz, show must go on. Nie zaskoczyło mnie, pozdrawiam Piotra, to jest człowiek, który daje masę energii nam na scenie i prowadzi całe to widowisko, no i bez niego by to się nie udało na pewno. A ręka, no co, już się zagoiła. Powiedz, jakie masz plany twoje, już bez orkiestry, bo za rok ewentualnie jako wykonawca, tak jak ustaliliśmy. Tak, tak. No zobaczymy, co będzie za rok, to jeszcze jest chwila czasu. No teraz my się skupiamy na swojej trasie koncertowej, Organek gra do końca roku. Później nieco przystopuje, my coś zrobimy, parę miesięcy przerwy. Bo no cóż, no trzeba troszkę odpocząć, ale to będzie chwilka i tam na wiosnę znowu wrócimy. Troszkę rozmawiamy o nowej płycie, ale bardziej jeszcze nie na bazie jakichś kompozycji konkretnych, ale mówimy sobie, co byśmy chcieli zrobić i jakby ten zespół miał wyglądać. Ja czuję, że on powinien się troszkę zmienić i do tego będę dążył pewnie. A powiedz mi, śledzisz czasami, co się dzieje z waszymi piosenkami na liście Przebojów Trójki, czy w ogóle was to nie interesuje? Nie, no pewnie, że interesuje. To są rzeczy, które się dzieją samoistnie. My nie mamy na to żadnego wpływu, no ale wspaniale, jeżeli wydajemy singla i ten singiel jest po raz kolejny na podium. Mhm. To nie są rzeczy bez znaczenia. One zjednują nam słuchaczy, ale też dają taki stempel jakości. Wiemy, że po prostu te piosenki bronią się i że nie piszemy głupot. Mówiłeś o tym, że są takie różne interpretacje utworów dobrze znanych. Ja wybrałem W deszczu maleńkich żółtych kwiatów z repertuaru Mysłowic. Nie wiem, tego pewnie nie wiesz. Ta piosenka była na pierwszym miejscu 1310 wydania listy, które ja poprowadziłem z Sydney w Australii. O, proszę bardzo. Dlatego tak dobrze to pamiętam. Świetnie to zrobiliście tutaj, moim zdaniem. Dziękuję. Tomasz Organek, Męskie granie 2017, dziś premiera. Tomek, dziękuję ci bardzo, trzymam kciuki. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. No, posłuchajmy tej właśnie wersji. Tomasz Organek i Brodka W deszczu maleńkich żółtych kwiatów. I'm sick. boli obok, do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. W deszczu maleńkich, żółtych kwiatów, w spokoju przy sobie, nie czując czasu. Twoje łzy miażdżą mi serce i usycham mi kwitnę i ciągle chcę więcej. Po drugiej stronie na pustej drodze tańczy mój czas w strugach deszczu. W deszczu maleńkich żółtych kwiatów, męskie granie 2017, ta płyta od dziś w sklepach, polecamy. To będzie nasza płyta tygodnia, to tak przy okazji. 22 minuty na głosowanie na listę. Autopromocja. Dicen que por las noches. Artur Rojek opowiedział niedawno zgromadzonym w studiu imienia Agnieszki Osieckiej słuchaczom Trójki o swej najnowszej koncertowej płycie, nagranej w katowickim Nosprze. Zapraszam na retransmisję tego wydarzenia w najbliższą sobotę od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. A dzisiaj po 19:00 kolejne notowanie listy. Piotr Balon przedstawi wyniki. Jak to się wszystko poukłada? Watching the video that you sent me. The one where you're showering with wet hair drip. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile does it for me. It's so sweet. Będzie ta piosenka dzisiaj na liście Sweet Cigarettes After Sex. Proszę sprawdzić. Po 19 Piotr Baran zaprasza na 1867 listę. Jutro Marcina. Wszystkiego najlepszego Marcinom. Słońca bez końca, jak mówi Kora. A my już dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia. Kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje. twoje. Kocham cię, a kochanie moje to tęsknota nieskończona. Kocham cię, a kochanie moje do rozstania i powrotu. I nagle dzwony dzwonią i ciało mi płonie. Kocham cię. On jest nie tylko artystą, pisarzem, ale on i życie w pewnym sensie przemienia w sztukę, bo on kreuje to swoje życie jak teatr. Gombrowicz. Ja. Geniusz. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają biografię Witolda Gombrowicza. Autorka Klementyna Suchanow. Czyta Piotr Adamczyk. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Fragment 35. Podczas gdy szwenda się po argentyńskim interiorze, z Europy nadchodzi coraz więcej korespondencji. Czasem gospodyni nie odsyła jej do Tandilu czy Santiago, a są to listy, które powinien przeczytać, bo jego kariera nabiera tempa. Po wydaniu francuskiej Ferdy Durke zwracają się do niego od razu główni wydawcy z Niemiec, Włoch, Anglii i ze Stanów, którzy wydają elitarnych pisarzy XX wieku. Gombrowicz wie, że udało mu się chwycić Pana Boga za nogi, ale z godnością domaga się stawek dla pisarzy pierwszej kategorii. Gombrowicz przez lata bił się o zaistnienie, a teraz sam się skarży, że jego książek jest za dużo na rynku. Nie zamierza rezygnować z polskiej tożsamości, ale uważa jednocześnie, że należy mu się miejsce wśród pisarzy uniwersalnych. Jak ironicznie podsumuje to w wywiadzie dla prasy amerykańskiej, który nigdy nie zostanie opublikowany, 20 lat zabrakło, by Ferdy Durkę pokonała 1000 kilometrów. polskie wydanie w roku 1937, francuskie w 1958. Szybciej człowiek doszedłby na piechotę z Warszawy do Paryża, a żyjemy w czasie samolotów ultradźwiękowych. Posiada wyczucie mechanizmów promocji. Mieszka jednak za daleko, by sterować publikacjami w Europie. Nie zmienia stylu życia. Przy odrobinie wysiłku mógłby ustawić się w świadku argentyńskich pisarzy, ale wciąż najchętniej przestaje ze szczeniakami z Tandilu. Oczywiście dla zgrywy puszy się przed nimi, jaki to jest sławny w Europie. W Buenos Aires, gdzie powraca na zimowe miesiące, powstaje nowa, odmłodzona paczka, do której dołączają chłopcy z Tandilu, bo w stolicy studiują. Zakochują się. Moda przynosi muzykę Elvisa Presleya czy The Beatles. Chłopcy powoli rezygnują z marynarek na rzecz kurtek, a Witold pojawia się zawsze w staroświeckich ubraniach. Czasem wygląda, jakby wyłonił się z 1939 roku. Na krześle obok zawsze leży jego kapelusz. W grupie z Buenos Aires ważną rolę odgrywa młodzieniec o przezwisku Goma, czyli Juan Carlos Gomez. Jest dobry w szachach. Toczą z Witoldem niekończące się dyskusje o filozofii i muzyce w Reksie. Goma jest zawsze spięty, żeby stanąć na wysokości zadania, a Gombrowicz i tak traktuje go z góry. Uwaga, Goma! Sprawa mojej inteligencji jest już przesądzona. Ty musisz się natężać o wiele bardziej niż ja, żeby uznano, że jesteś inteligentny. Daruj sobie ten wysiłek. Russo, który prowadzi z Rozą Marią familijne życie, zauważa od razu, że styl bycia, jaki Gombrowicz obiera z chłopcami, jest inny niż ten przyjacielski, jaki panował między nimi. Z Gomezem czy z Dipim dochodzi do pojedynków słownych. Chłopcy też w sposób mocny i otwarty naśladują mistrza, co Russo akurat doskonale zna. Pozostają cały czas w kontakcie. Wyzwolony z banku, nadal prowadzi życie starego kawalera. Wstaję około 12 i na pierwsze śniadanie zjadam pieczywo z masłem i herbatą oraz dwa jajka na miękko lub na twardo. Przy czym czytam listy, bo dość dużą mam korespondencję ze stolicami świata całego. Po odczytaniu listów i wypaleniu porannej fajki zabieram się zwolna do pracy pisarskiej, której ze 2 godziny się oddaję, po czym golę się i wychodzę na miasto do kawiarni Querandi na kawę z mlekiem i sandwiczy, a czasem zdarzy mi się załatwić jakiś amplet. Po kawie najczęściej wracam do domu i jeszcze coś tam skrobny na papierze lub na Remingtonie moim. Oddam się pisaniu listów. Także telefony w tym czasie załatwiam. Gdy na budziku moim ukaże się 8, wydalam się na miasto na kolację i jeśli nigdzie nie jestem zaproszony, zjadam ją przeważnie w restauracji Sorrento na głównej ulicy Corrientes. Wczoraj na przykład zjadłem Magillones, to takie skorupiaki, paveza, zupa baskijska chyba, z chleba, z jajkiem, lomo, polędwica, kompiury, sałatka z owoców w winie, tudzież wino lub piwo. Często też chodzę do kawiarni Rex na szachy. Coraz większe powodzenie, wprawdzie nie przekładające się bardzo na liczbę sprzedanych egzemplarzy, a raczej na prestiż, pozwala mu jednak na lepsze samopoczucie finansowe. Nadal chodzi swoimi drogami, a drogi, odkąd ma paszport, wiodą go na urugwajskie plaże. Gombrowicz nigdy się nie rozbiera, tylko przechadza się po molo albo bulwarach w jasnym, letnim ubraniu. Kończy właśnie pracę nad Kosmosem, którego akcja rozgrywa się, dla kontrastu z tym pretensjonalnym otoczeniem, w Zakopanem. Niby to kolejne wakacje, jakich wiele. Słońce, morska bryza, łagodne fale na oceanie, drzewa i suszące się pranie, udzielające cienia. A jednak coś wisi w powietrzu. W ostatni dzień, na 15 minut przed wyjazdem, pojawia się listonosz. Telegram z Paryża. Zapraszają na rok do Berlina. Thank you.